hayatın iyisine. Haber verin dayısına, Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların Şendürgülü. Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların Şendürgülü. Memleketin Gonca Gülü, orduların Şendürgülü. Mehmet Ali, Mehmet Ali, memleketin Gonca Gülü, orduların Şendürgülü.